rezolve crime adevărate. What? Dar socoteala de la Hollywood nu se potrivește cu cea din târgul natal. Plot twist. Carter, o producție originală Sony Pictures, exclusiv la AXN, cu Jerry O'Connell, în fiecare marți, ora 22. AXN. Dragi părinți, intră în scenă primul teatru muzical de copii cu copii pentru copii profesionist. Teatrul muzical de copii București. Dacă ai un copil talentat care stăpânește cântul vocal, dansează, recită, povestește sau cunoaște un instrument muzical, te așteptăm la audiții. Intră pe sipetularte.ro, completează formularul de înscriere și oferă-i șansa să cucerească scena. Teatrul muzical de copii București, un proiect original al Asociației Culturale Sipetul Artei. Deschide sipetularte.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Proteste în sănătate față de reducerea salariilor, dar și în educație din cauza locurilor bugetate. Studenții de la Babeș-Bolyai sunt în grevă japoneză. Aproape 30.000 de români mor anual din cauza aerului poluat, arată studiile realizate la nivel internațional, iar Bucureștiul e una dintre cele mai toxice capitale din Europa. Știrile imediat acum, datele meteo. Astăzi cer variabil și temperaturi maxime între 16 și 24 de grade. Sunt posibile norări temporare și va ploua local la munte și pe arii restrânse în Transilvania, Banat, în dealurile Olteniei și ale Munteniei. În București, vremea s-a mai încălzit față de ieri, cerul va fi variabil cu norări temporare, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă 22-23 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Continuă protestele spontane din sănătate la Spitalul Județean de Urgență din Galați. Aproximativ 100 de angajați au oprit astăzi lucrul. Printre protestatari s-au numărat și medici, transmite Manuela Turcu. La protestul care a durat o oră au participat asistente, infirmiere, brancardieri și alți angajați din personalul auxiliar al Spitalului Județean de Urgență din Galați. Cadrele sanitare sunt nemulțumite că au primit salarii mai mici cu până la 40% față de lunile dinainte aplicării noii legi a salarizării unitare. Lor li s-au alăturat și câțiva medici supărați că măririle de lefuri promise de guvern nu se regăsesc pe fluturașii de salariu. Protestatarii au fost chemați la o discuție cu conducerea spitalului, care le-a dat asigurări că va căuta soluții pentru a compensa scăderile de salarii. Startul protestelor din sănătate a fost dat ieri la Galați de cadrele sanitare de la Spitalul de Boli Infecțioase. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. În Cluj, zeci de angajați ai Institutului Inimii au organizat un protest spontan în fața clinicii după ce sporurile pentru mai multe categorii auxiliare au scăzut, iar câteva zeci de angajați ai Spitalului Județean de Urgență din Reșița, infirmieri, brancardieri, șoferi și personal administrativ au ieșit și astăzi în curte. De la Reșița, Vali Popovici. Angajații Spitalului Județean de Urgențe din Reșița, infirmier, brancardier, liftier, șofer sau portar, s-au adunat și în această dimineață în curtea unității medicale pentru a treia zi consecutiv, protestând față de scăderea veniturilor după aplicarea noii legi a salarizării. Alături de ei sunt și medici și asistenți medicali, chiar dacă aceștia nu sunt afectați la salarii. Angajații spun că sporurile la spital pentru condițiile periculoase de muncă se dau la minim. Mai mulți salariați s-au plâns de lipsa personalului, a materialelor sanitare, a medicamentelor și mai ales de lipsa aparaturii. Un număr considerabil de oameni au plecat să protesteze în fața Consiliului Județean. Ei spun că vor continua protestele până când se va face dreptate, pentru că sporurile la județeanul din Reșița sunt la valoare minimă, iar veniturile încasate sunt mult mai mici decât cele de acum o lună. De la Reșița a transmis Vali Popovici, Europa FM. PSD a mărit salariile până la micșorat. Ironia vine din partea președintelui Klaus Iohannis după protestele angajaților din spitale. Nu este însă singura decizie criticată de șeful statului. Întrebat ce crede despre ipoteza modificării pilonului 2 de pensii avansată de guvern, președintele s-a declarat împotrivă. În opinia sa, un sistem gândit de toate partidele la masă nu ar trebui dat peste cap de la un an la altul. PSD-ul a făcut un hobby din a schimba tot ce funcționează în România, a schimbat sistemul de impozite și taxe, a mărit salariile până le-a micșorat, acum vrea să desfințeze pilonul 2 de pensii, nu este bine. După aceea umblăm la Securitatea Națională. Cred că prea multe lucruri abordate în prea scurt timp duc la o instabilitate pe care în definitiv nu și-o dorește nimeni. Ascultați știrile Europa FM. Studenții Universității Babeș-Bolyai din Cluj au intrat în grevă japoneză și amenință cu greva generală după decizia Ministerului Educației de a tăia locurile bugetate la nivel de licență, masterat și doctorat. Transmite Cătălin Suciu. Reprezentanții studenților de la Universitatea Babeș-Bolyai consideră că procesul de alocare a locurilor bugetate este unul discriminatoriu și solicită publicarea formulelor exacte de calcul pentru numărul de locuri alocate. Studenții mai precizează că procesul ar fi trebuit să fie unul transparent, bazat pe coerență, și îl acuză pe ministrul Educației Valentin Popa că are o atitudine refractară. Universitatea Babeș a pierdut 29 de locuri la licență, 200 de locuri la masterat și 48 la doctorat. În consecință, studenții UBB au intrat în grevă japoneză de azi și până vineri. Dacă în acest timp nu vor primi un răspuns concret la solicitările pe care le-au formulat, studenții vor declanșa greva generală. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Între timp, scandalul diplomelor false din Telorman e pe punctul să se încheie, însă din punct de vedere al judecătorilor, el îi va avantaja pe absolvenții fabricilor de diplome din Alexandria. Aproape 500 de licențiați sunt acum mai liniștiți pentru că judecătorii au considerat prematură decizia de a reinvalida documentele de studii. Hotărârea nu este însă definitivă, transmite Carmen Dumitrescu. Absolvenții fabricilor de diplome false din Alexandria pot răsufla ușurați. Magistrații de la judecătoria sectorului 4 au respins propunerea parchetului de desființare totală a înscrisurilor, considerând-o prematură. Decizia judecătorilor nu este însă definitivă. Scandalul diplomelor false din Telorman durează de mai bine de 12 ani, căci sute de persoane au urmat doar pe hârtie cursurile universităților Alexandru Ghica și Europa Ecor din Alexandria. Printre aceștia s-au numărat foști parlamentari, miniștri, actuali primari, dar și funcționari din instituțiile județene sau locale. Vorbim despre aproximativ 500 de licențiați. Cercetările au durat ani întregi, iar probele adunate de-a lungul vremii au ajuns pe masa procurorilor, care după întocmirea rechizitoriului au cerut în instanță anularea diplomelor. Procurorii vorbesc și despre un prejudiciu enorm ca urmare a funcțiilor ocupate în baza unor diplome de licență obținute în mod ilegal. Din Telorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. La această oră au loc alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal. Tudor Ciurescu ne spune ce se întâmplă acum la sediul FRF. Adunarea generală de la Casa Fotbalului a început la ora 11. Alegerile propriu-zise sunt programate însă mai târziu, primul tur în jurul orei 14:30, iar al doilea, dacă va fi cazul, în jurul orei 17. Potrivit Gazetei Sporturilor, la sediul Federației sunt prezenți 254 din cei 256 de membri afiliați cu drept de vot. În aceste condiții, președinte va fi numit candidatul care obține 129 de voturi. În cursă sunt patru candidați, actualul conducător al forului, Răzvan Burleanu, și Ionuț Lupescu, component al Generației de Aur, sunt cotați cu cele mai mari șanse. Mai candidează fostul fotbalist Marcel Pușcaș, care a condus în trecut clubul Steaua, și Ilie Drăgan, deținător al licenței de antrenor a UEFA, fost lector al Școlii Federale de Antrenori din cadrul FRF. Candidații vor avea câte 10 minute la dispoziție pentru a-și prezenta programul electoral, iar alegerea președintelui se va efectua prin vot secret. Incompatibilitatea și conflictul de interese se vor prescrie după 3 ani. Decizia a fost luată cu puțin timp în urmă de Camera Deputaților cu voturile PSD, ALDE și UDMR. Asta după ce luni Senatul a luat o decizie identică. Autorul propunerilor este deputatul Cătălin Rădulescu, iar cosemnatari peste 100 de socialdemocrați. Are detalii Cristian Citre. Potrivit modificării legii Agenției Naționale de Integritate adoptate de Camera Deputaților, faptele săvârșite de demnitari sau funcționari publici care determină existența conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirilor. Singurul care a luat cuvântul în cadrul dezbaterilor împotriva prescrierii incompatibilității și a conflictului de interese a fost deputatul USR Stelian Ion. Această propunere este una profund neconstituțională, neclară și este o aberație juridică. Vă solicit să votați împotriva acestui proiect de lege. O prevedere identică a fost adoptată luni de Senat, tot la inițiativa lui Cătălin Rădulescu, dar la o altă lege, cea privind asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice. Ambele modificări au fost aprobate în primă lectură și urmează să fie supuse dezbaterii și votului în Camera Decizională. Parlamentarii votează astăzi pentru înființarea unor noi comisii speciale. Una dintre ele ar urma să aibă ca temă de lucru actualizarea legilor din domeniul securității naționale. Liberalii critică inițiativa. Plenurile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului sunt programate la ora 13. Iulian Oghi relatează. Reunirea camerelor pentru acest vot a fost decisă ieri de membrii birourilor permanente ale Parlamentului. Dacă inițiativele vor primi votul parlamentarilor, se vor înființa două noi comisii speciale, una pentru analizarea și actualizarea legilor din domeniul securității naționale și una pentru elaborarea codului administrativ. Măsura este criticată de liberali, care spun că deja există comisiile permanente de specialitate. Deputatul PNL Ben Oni Ardelean. PSD-ul vine cu înființarea unor comisii speciale, adică desființăm toate comisiile. Am propus acum să le desființeze toate și să lucrăm numai cu comisii speciale sau să facem comisii pentru, mă rog, studierea clorofilei, dacă doresc dânsi. PSD-ul nu face nimic altceva decât să-și înființeze comisiile după bunul plac, în așa fel încât să sumineze rolul și autoritatea oamenilor care deja sunt votați în comisiile în care Parlamentul le are. Ceea ce mi se pare o aberație din toate punctele de vedere. Liderul PSD, Liviu Dragnea, vorbea încă de la sfârșitul lunii ianuarie despre înființarea unei comisii pentru legile siguranței naționale. Măsura a fost susținută și de liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, care a declarat că legile securității naționale trebuie puse în acord cu noile realități politice și cu amenințările la care țara noastră trebuie să facă față. Președintele Klaus Iohannis spune că își dorește o îmbunătățire a legislației în domeniul siguranței naționale și că speră că ALDE PSD e o coaliție responsabilă care înțelege nevoia modernizării serviciilor de informații. Totuși, șeful statului a avansat și un scenariu despre care a spus că e posibil, dar pe care nu și l-ar dori. Un scenariu ar fi ca un PSD dornic să ocupe toate instituțiile statului, să le acapareze, să forțeze schimbări ale legislației în domeniul securității naționale în sensul unui control politic, fără să colaboreze cu președinția, fără să colaboreze cu CSAT-ul, fără să colaboreze cu armata, cu serviciile. Acesta este un scenariu prost. Ascultați știrile Europa FM. 28.000 de români mor anual din cauza aerului poluat, iar Bucureștiul este una dintre cele mai toxice capitale din Europa, arată studiile realizate la nivel internațional. Nu doar poluarea la nivelul orașelor e dăunătoare pentru sănătate, aerul pe care îl respirăm zilnic acasă poate cauza și el diferite boli. Mihai Bucureșteanu a stat de vorbă cu medicii și ne spune la ce riscuri suntem expuși în fiecare zi. Astmul, bronșita sau boli cardiovasculare sunt afecțiuni de care suferă aproximativ 1 milion de români. Pe lângă pericolul din marile orașe, există și cel de acasă. Profesorul Florin Mihălțan de la Institutul de Boli Pulmonare, Marius Nasta. Sunt factori care țin de alergii și alergiile sunt variate, de la acarieni, muce, gaiuri, în special, mai ales zonele umede din casă atrag aceste muce, gaiuri. Toate substanțele care se folosesc pentru lustruit mobilă, pentru curățat, în carpete se adăpostește de multe ori o multitudine de factori poluanți. Atenție și la aerul condiționat, filtrele trebuie schimbate și curățate cât mai des. Trebuie să avem ventilație foarte bună și o curățenie în care să nu apelăm foarte des și dacă le folosim să nu le depozităm necorespunzător materialele de curățat. Potrivit statisticilor, în medie, într-o casă obișnuită se strâng 18 kg de praf într-un singur an. Europa FM, Tudor Ciurescu revine acum cu alte știri din sport. Bun găsit, FC Hermannstadt continuă să surprindă în Cupa României la fotbal. Sibienii din Liga a doua au câștigat pe teren propriu cu 1-0 prima manșă a semifinalei cu Gaz Metan Mediaș. Golul a fost marcat de Bogdan Rusu în minutul 39, iar oaspeții au jucat în 10 încă din minutul al 8-lea, când Joao Diogo a primit direct cartonaș roșu pentru o intrare cu talpa. La aceeași fază, arbitrul Sebastian Colțescu l-a trimis în tribune pe antrenorul echipei din Mediaș, Cristi Pustai, care a contestat decizia. Returul se va juca la începutul lunii viitoare. În prima manșă a celeilalte semifinale a Cupei României, CSU Craiova o va primi mâine seară de la ora 20:30 pe FC Botoșani. Echipa lui Florin Andone Deportivo La Coruña pare a fi condamnată la retrogradarea din Primera Divizion, a remizat 0-0 pe teren propriu cu FC Sevilla și rămâne la 4 puncte de salvare, având și un meci în plus. Aseară, atacantul român a rămas pe banca de rezerve. Barcelona a remizat 2-2 în deplasare la Celta Vigo, unde a condus până în minutul 82, dar a fost egalată după ce Sergi Roberto a fost eliminat. Catalanii au 12 puncte avans față de Atletico Madrid, cu 5 etape rămase până la finalul sezonului. Se joacă etapă intermediară și în Italia, unde aseară Inter a trecut cu 4-0 de Cagliari. În Franța, echipa de Liga a 3-a Herbier s-a calificat în finala cupei după ce a trecut în penultimul lac de o adversară din același eșalon, Chambly, cu 2-0. Inevitabil, în cealaltă semifinală va juca Paris Saint-Germain, diseară cu Caen. În Cupa Germaniei, Bayern München este în finală după o victorie cu 6-2 pe terenul lui Bayer Leverkusen. În minutul 9 era deja 2-0 pentru bavarez, dublă Lewandowski, iar apoi Müller a reușit un hat-trick. CSM București o va înfrunta pe Eto Ghior în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin. Tragerea la sorți a decis că reprezentanta României va întâlni deținătoarea trofeului, iar Vardar Skopje pe Rostov Don. Meciul CSM-ului din turneul Final Four de la Budapesta va avea loc pe 12 mai. Pregătită de selecționerul României Ambros Martin, Eto Ghior nu va putea conta pe două jucătoare de bază accidentate, Nora Morg și Zuzana Tomori. Cele două echipe s-au întâlnit în grupe la începutul anului. CSM a câștigat cu 28-22 pe teren propriu și a pierdut în deplasare cu 24-28. Știrea cu Moise Guran și România în direct. Bună ziua, Iulia. Bună ziua, Iulia. Hai că am apăsat butonul. Bună ziua, Iulia, bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi analizăm surpriza președintelui Klaus Iohannis, care constată acum, la 3 luni după ce a dat al treilea guvern PSD-ului, că PSD-iștii vor să schimbe țara într-un mod foarte neplăcut. Întrebarea zilei este dacă a greșit sau nu președintele Klaus Iohannis atunci când a desemnat-o pe doamna Dăncilă ca al treilea premier al PSD. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Urmează-o pe Antonia într-o locație convenabil ascunsă în garajul Europa FM. Miercuri, 18 aprilie, de la ora 19:30, Antonia e live în garaj. Nici o greșeală la mijloc. Și dacă vrei să fii și tu printre cei prezenți la concert, ascultă Europa FM și câștigă invitații. Antonia, live în garaj, pe 18 aprilie, la Europa FM. Greșesc cel mai bine dintre toate. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, re. Aprinde entuziasmul ideilor care contează cu Pireus Bank. Refinanțează-ți creditul de nevoi personale și ai o dobândă fixă de doar 8,25% plus asigurare de viață inclusă. Pireus Bank. Adevărata valoare ești tu. Nicăieri nu-i ca acasă și nicio revizie ca Ford Motorcraft. Așa cum nicio mașină nu ți-e la fel de dragă ca mașina ta. Nu contează unde ai fost până acum. Întoarce-te acasă și mulțumește-i mașinii tale Ford cu un nou set de plăcuțe de frână în față, la doar 290 de lei cu TVA pentru Ford Fiesta. Include piesele și manopera. Preț recomandat până la 30 iunie 2018. Termenii și condițiile campaniei disponibile pe Ford.ro. Bucură-te de super oferte de primăvară! Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și ia-ți smartphone Samsung Galaxy S9 sau S9 Plus în 24 de rate cu dobândă 0% prin credit fără adeverință de venit. În plus, primești cadou o super cameră Gear 360. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. George, eu nu mai vin cu tine cu mașina. Punct! Georgiana,